Sellers and chickens. sister took him a wife. Arm in arm and black and white and some so red. And drove them from their hot old bed. Crowds are happy and loud. Children are dancing in the streets in the stickle middle of the night. Summer serenade of taxi horns and fun acrobats. The ride around under neon, everything goes on. For you and me, the sidewalk is a history book. Circus, dangerous clowns, balancing dreadful and wonderful perceptions. They have handled day by day, generations and down. We came on. Arek z Colic and His Men. Okazuje się, że to także One Woman. Patrycja Zarychta pojawia się w utworze Goodbye Pork Pie Head Charlesa Mingusa i Johnny Mitchell na tej płycie. Płyta ma takie założenie, że muzycy spotkali się w studiu. No i to, co na żywo zostało zagrane, zarejestrowano i ukazała się płyta. Jarek Botur na saksofonie tenorowym, na kontrabasie Michał Jaros, na perkusji Arek Skolik. 6 utworów, bo właściwie 5, a 6 jest jako bonus, no ale całej płyty słucha się wyśmienicie, co Państwo, mam nadzieję, potwierdzają po tym spotkaniu z kilkoma utworami z tego albumu. Do tej płyty, mam nadzieję, będę miał jeszcze okazję nieraz wrócić w trójce, czekając również na spotkanie z Arkiem z Kolikiem. A propos spotkań. Wracamy zawsze z wtorku na środę do tego, co się dzieje na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, czyli z piątku na sobotę po północy. Pierwszych gości już wspomnieliśmy, to zespół Kroke, ale także z piątku na sobotę pojawił się w Trójce Jerzy Małek, przynosząc ze sobą nową płytę zatytułowaną Forever. Tak sobie porozmawialiśmy o tym albumie, o tym, jak ważną rolę pełnią tytuły poszczególnych kompozycji. Zatem dziś także Państwa zapraszam do posłuchania muzyki z tego najnowszego albumu Jerzego Małka, jednocześnie odsyłając na naszą stronę Polskie Radio PL / Trójka. Tam można także tej rozmowy w całości posłuchać. Zatem wracamy do muzyki. Forever i Warsaw z nowej płyty Jerzego Małka. Warsaw, pisane jako dwa słowa, Warsaw, i wcześniej Forever, tytułowy utwór z nowej płyty Jerzego Małka. To on jest autorem wszystkich kompozycji, gra na trąbce, na instrumentach klawiszowych Dominik Kisiel, na gitarach Krzysztof Łochowicz, na basie Andrzej Święs, na perkusji Sławek Koryzno. Jest tutaj także Maciej Kądziela, ale akurat dziś nie zabrzmiał nam z tej płyty utwór trzeci, Sweet Blue Tea. Pewnie do niego też będzie czas powrócić. Przypomnę, o tym Jerzy Małek mówił na antenie Trójki 1 kwietnia, koncert promujący tę płytę, koncert w Warszawie. Następna nowa polska płyta to jest zapis koncertu, który odbył się w Radiu Opole. Zespół to kwartet Dominika Rusinowska, skrzypce, Mateusz Gawenda, fortepian, Jakub Mielcarek, kontrabas i Józef Rusinowski, perkusja. Płyta nosi tytuł Oberek.